वासुदेव से भिन्न दूसरे को उपलब्ध ही नहीं करना, ये मान के चलना जो कुछ भी है वासुदेव सर्वमिदम, ये सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। ऐसी भाव से जो हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तभी सफल होता है। देव भूतवा देवान गया, और स्वयं को भिन्न कर ले गड़बड़ है, दुनिया का तो भिन्न तो कर ही देगा। जब स्वयं को उपास्य से मैं उपासक अलग हूँ ऐसे जाग्र चिंतन किया तो स्वतः ही आप जैसे उपास्य से अलग अपने आप को मान रहे हो, सारा जगत भी उस उपास अलग हो ही जाएगा। यानी ये पहले अपने आप को अभिन्न करना, फिर सबको उससे अभिन्न देखना, तभी जा करके उपासक जो उपासना करेगा, जो भक्ति करेगा, वो अनन्य भक्ति का आ जाएगा। जब तक किंचित भी स्व में उपास्य ईश्वर से भिन्नता आ गया, वासुदेव से मैं भिन्न हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं उसका भक्ति करने वाला हूँ, और मेरा भक्ति का विषय वासुदेव है, मेरा ध्येय वासुदेव है, ऐसा भेद निष्ठा यदि है तो अनन्य भक्ति नहीं है। स्वयं को ही अभिन्न नहीं कर पाए तो दुनिया को वास्तव अभिन्न कर दोगे? इसलिए सबसे पहले स्वयं, उसी के लिए हमने न्यास कर न्यास आदि न्यास दुनिया भर न्यास बना दिया, ताकि वो भाव आपके अंदर आ जाए कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वह स्वर्ग वाला हूँ, और मैं ही वह होकर मैं उसका उपासना करूंगा। जिसलिए जैसा मैं वह हूँ वैसे सभी वही है। इस अगर सकल इंद्रियों के द्वारा ग्रहमान जो कुछ भी है सबको वास्तव से अभिन्न रूप में ग्रहण करता है, जो उपासना करे, जो भक्ति करे, वो अनन्या भक्ति सा अनन्या भक्ति तया भक्तिया यदि अनन्या भक्तिया शक्य अहम एवं विधो विश्व रूप प्रकार हो एवं विश्व रूपात्मक जो आपने अनुभव किया था उसको वो भी अनुभव कर सकता है। हे अर्जुन और ज्ञातुम शास्त्र तो न केवलम ज्ञातुम शास्त्र तो दृष्टुं च, एक तो वही व्यक्ति शास्त्र जान भी पाता है, नहीं तो आप सुनाना भी चाहो सुनने को तैयार नहीं लोग। ऐसे भी है ना, मेला में चले जाते हैं, कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े मेला होते ही नहीं होते, कुंभ मेला होता है यहाँ पर, कितने लोग आते हैं नहाने धोने के नाम पे, लेकिन कितने लोग वास्तव सत्संग श्रवण करते हैं, कितने सुनते हैं, सुनाने के लिए सभी ने आप हमारे पंडाल में बड़े बड़े माइक लगा रखे, सुनाने को सुन तैयार है, नहीं सुनने वाले कितने हैं, और जिन्हें बैठ रहे उनमें से भी कितने सही ढंग से सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए बैठे हुए हैं वो भी शास्त्र तक ठीक ठीक से जान नहीं पा रहे। अब कई पंडाल वाले में तो नियम है बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे, कमरा नहीं मिलेगा, रहने को टेंट नहीं देंगे, अब उनका नियम है इतना बजे सब हाजिर होनी चाहिए, सब वो पर्चा दे देंगे, टांगा रहो और टांग कर बैठे रहो, तो देखा जाएगा ना कि कितने लोग बैठे हैं टंगे हुए लोग, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं पंडाल वाले, हाँ देखते हैं हिसाब, क्यों नहीं कहा गया था, क्यों गया था, पता नहीं क्या सत्संग इतना बजे होता है, घूमने के लिए आयो तो मेला में टांग टंगे उसको, अरे घूमो बाकी टाइम घूमो, लेकिन यहाँ का सत्संग बैठा है जरूरी है, अरे वहाँ सत्संग सुनना सुन रहा तो बोले दौड़ नाराज होता है, सत्संग सुनने आया था वही बढ़ाओ ना, फिर वही कमरा लेना, मुश्किल काम पिछले आप सुन शास्त्र से भी जानना कठिन, और शास्त्र से केवल जाने इतनी नहीं, ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्ति वाला व्यक्ति शास्त्र तो जानेगा ही साथ साथ वह दर्शन भी कर लेगा। ज्ञातम शास्त्र तो जानेगा कैसे, शास्त्र से केवल जानेगा, शास्त्र से इतनी नहीं, न केवलम ज्ञातम शास्त्र तो दृष्टुं च, किंतु वह साक्षात्कार भी कर लेगा, साक्षात कर तुम साक्षात्कार भी कर लिया लेकिन फिर भी अलग रह गया, फायदा गया पहले तत्व तत्व प्रविष्ट मोक्षं च गंतुम परंतु क्रम मुक्ति पाले तारक दर्शन के द्वारा तत्व तो प्रवेश भी कर सकता, या तो विराट रूप से अनन्य हो ही जाएगा, उपासना का फल है ही है भक्ति का, अनन्य भक्ति का फल है वो विराट रूप को ही पा जाएगा, हिरण गर्भ को ध्यान कर हिरण गर्भ रूप प्राप्त पा लेगा, और ये सबसे परे उठना चाहेगा तो मोक्ष भी पाए, उपासना का फल क्रमशः क्रमुक्ति पर मोक्ष पर्यंत संभव है, दिखा दिया तथा प्रविष्ट कर भाष्यकार ने मोक्षम च गंतुम ऐसे व्याख्या कर, हे बरंगव और आप जो है जैसे कर्म कांड के रहस्य एक श्लोक में पहले कहा था यज्ञ सिद्धदास इत्यादि से, और अब उपासना कांड का जो छह अध्यायों का जो रहस्य गीता शास्त्र के अंदर जो उपासना का चावी वो यहाँ दे रहे हैं, कर्म का चावी वहां बताए, अब उपासना का चावी देते हैं। अधुना सर्वस्य गीता शास्त्र से सारभूतो वर्तो निशेषार्थो अनुष्ठेयत्वेन समुच्चित्य उच्यते। समस्त गीता शास्त्र सारभूत अर्थ क्या है? निश्रेष है। उस निश्रेष की प्राप्ति करने के लिए जो अनुष्ठेय उपासना उसको भी समुच्चय करके पूरा निचोड़ के इकट्ठा करके एक जगह पर आप एक श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। उच्चत है मत कर्म मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समावेति पांडव। हे पांडव, हे श्रेष्ठ वंशज, क्योंकि श्रेष्ठ वंशज में पुरुष ही काम कर सकता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वर्ण संकर वाले लोग कहां कर पाएंगे, उनकी जो वृत्ति ऐसे नहीं बन सकती, अनन्या वृत्ति नहीं हो सकती उनकी। जो श्रेष्ठ वंश है उसका बीज भी श्रेष्ठ है, खेती भी श्रेष्ठ। इसलिए भागवत का देखो पहला स्कंद में तो यही सब विषय आता है विचार, कुंती कैसी थी, द्रौपदी कैसी थी, वर्ण अश्वत्थामा ने मार डाला इन द्रौपदी को, नहीं इसको मत मारो, अरे भाई सारी दुनिया तो तैयार है, मार डालो बोल रहा है, कृष्ण भी भड़काता है अर्जुन को देखने के लिए, मारो क्या देख रहा है भाई, तेरे बच्चों को मार डालो, सबको मार डालो, वंश को मिटा रहा है, दुष्ट है उसको मार डालो, नहीं नहीं नहीं उसको नहीं मारना, बताओ कितनी बुरी हृदय है, आज कौन सी माई मिलेगी, आज एक चाटा मार दो उसके बच्चे को, दो चार चाटा मारने को आ जाएगी, मारे डाला करे मर्डरी कर देते तो क्या कहना, कौन सी माँ की हृदय होगी जब अपने पांच बच्चों का मर्डर होने के बाद भी मर्डर सामने खड़ा है और जो करे तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो। कितनी विलक्षण उदारता है, दया है, गुरु भक्ति है, ये गुरु पुत्र में गुरु की भावना किया, ये उत्कृष्ट खेती और बीज तो उत्कृष्ट स्थाई व्यास बीज है ना, ऐसा वया है वया है व्यासी है लोग, व्यासी ने अपने तेज वगैरह सब में पैदा किया, पहले तीन को फिर उन तीनों से तो सब हुए हैं, बीज भी सर्वोत्कृष्ट है, स्वयं नारायण और व्यास कौन है, नारायण, और क्षेत्र को देखो तो सर्वोत्कृष्ट थे ही सबके साथ, कोई कम नहीं। तो ऐसा उत्कृष्ट वंशज होने से हे पांडव संबोधन से प्रकट कर रहे हैं, जब तक तो उत्कृष्ट वंशज नहीं होगा व्यक्ति तो ऐसे उपासना कर ही सकता, मत करो मकृत मदर्थम में कर्म की मत कर, मेरे लिए ही कर्म कर रहा है, अपने लिए करता ही नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी करता है वो मेरे लिए ही करता है, चाहे कौन भी है, मैंने गोविंद भी है, मैंने धरी भी है, नाता कौन गाया, गोविंद गाया, मैंने गाया, बड़ा कठिन काम है, जगन्नाथ दास भक्त थे वो ऐसे ही बोलते, चाय पी रहा है गोविंदा, नहीं वो कॉफी पीते थे, कॉफी पी रहा है गोविंदा, वो हर चीज गोविंद ही पी रहा है, गोविंद ही खा रहा है, गोविंद ही बोल रहा है, गोविंद ही घूम रहा है, कितने उत्कृष्ट भावना थी, और कभी उनके मुख से आप ये नहीं सुन सकते थे कि मैंने अमुक काम कभी नहीं, सारा जीवन में उनके जवान से कभी ये नहीं निकला कि मैं कथा कर रहा हूँ या मैं कीर्तन कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, कभी गुमी किया। उस दिन एक बार एक भगत आके उनसे बोला, महाराज आपने ऐसे बोला था उस दिन, तो गोविंद ने कहा था, गोविंद ने कहा है बात, गलत कैसे हो सकता है, अरे उसको समझो, अरे मेरा बात आप बताओ, अब हम कैसे बताएंगे, गोविंद तो बताएगा जो भी बताए, गोविंद ही बताएगा, ऐसी भाव उनकी भावना हर चीज, वो मत कर्म कृत है और मत परमो, मुझे ही तुम्हारा अपना परम लक्ष्य कर ग्रहण कर, मत परमा, मत परमा मैंने मैं ही परमोत्त करो परम हो अर्थात तुम्हारा लक्ष्य हो, ऐसा ग्रहण करो, मैं लक्ष्य हूं जिसका ऐसा हो जाऊं, मुझे ही लक्ष्य मान के चलो, और मत भक्तो अर्थात मेरी ही भक्ति करने वाला हो जाओ, कोई दूसरे की भक्ति नहीं, कभी एक कभी वो नहीं बगड़ना, बदलते रहा ही रहना है, एक को पकड़ो और उसी का हो जाओ, पंजाबी लोग ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, हम जिसको मानते हैं उसी हो जाते हैं, किसी के नहीं होते, महाबीमार बोलते तो जरूर है, हम जिसको मानते हैं उसी के हो जाते हैं, फिर पीठ के पीछे वाले अरे वो ऐसा ही है, ऐसा होता है। देन कहते भगवान है वास्तव में मत पर मत भक्त हो जाओ, मेरा ही हो जाओ, मेरी भक्ति वाला हो जाओ, संग वर्जित। लेकिन ये सब कैसे करोगे, कहीं भी संग आ गया ये तुम न मत परम हो, न मत कर्म कृत हो, न मत भक्त हो, तुम तो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए तुम करने वाले हो जाओ यदि संग है तो। फिर मैं परम नहीं रह गया, जो तेरा संग है जो तेरी कामना है वो तुम्हारा लक्ष्य हो गया, मैं का लक्ष्य रह गया। मेरे लिए भी तुम कर्म नहीं करोगे तब तो अपना लक्ष्य के लिए तुम कर्म करोगे, मैं तुम्हारा लक्ष्य नहीं रह जाऊंगा, तुम्हारा वो वस्तु लक्ष्य हो जाए जिसके लिए तुम कर रहे हो, और तुम मेरा भक्त रहे हो तुम उसका भक्त हो, उसको पाने के लिए मेरी आरती उतारते हो। असली भक्त किसके हो गए फिर, उस विषय का हुआ ना, जिस विषय को चाह रहे हो उसके लिए इसकी तुम जागिरी कर रहे हो, केवल भगवान वो दिलाते थे ना वो, इसीलिए इसे कहते हैं संगवर्जित सन मत कर्म कृत, संगवर्जन मत परमो, संगवर्जन मत भक्त हो, निर्वैर सर्वभूतेश। अनन्य भक्ति का और भी स्पष्टीकरण, उतने से अनन्य भक्ति तो हो क्या, पूर्वार से थी अनन्य भक्ति, मैं और वो एक हो गया, और मेरा कोई और दूसरा है नहीं, मेरा लक्ष्य तुम ही हो, क्या कहते ना मेरा ना कोई, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसे का दूसरा ना कोई, वहां तो लक्ष्य तो ऐसे कर दिया, लेकिन दूसरा ना कोई करे ना तो दूसरा भी भगवान ये क्यों नहीं मान रहे, इसलिए उसके दिमाग में अभी क्या है, मैं मीरा हूँ और ये मेरा गोविंद है, मैं गोविंद का हूँ और मेरा इसके अलावा जो दूसरे वो मेरा नहीं है, मैं इसको दूसरा तो मान रही है, वो भी नहीं होना चाहिए, सकल भूत भी गोविंद ही है। अतएव निर्वैर सर्वभूतेश, निर्वैर सर्वभूत है जो सगल भूतों में वैर नहीं, किसी भी भूत के प्रति वैर नहीं होनी चाहिए, अब दूसरा ना कोई कैसे बोलोगे, दूसरा है क्या, अच्छा दूसरे के प्रति द्वेष है आपको, कभी कह रहे हो दूसरा नहीं है मेरा, आप ही हो मेरा, ये उसको दूसरा दिखाई दे रहा है और दूसरे को उससे भिन्न मान रहा है, उससे निकृष्ट भी मान रहा है, उसके प्रति द्वेष भावना है, उसको अपना नहीं चाहता है, इसलिए कह रही है कि मेरा तो तुम ही हो और दूसरा नहीं, वो भी उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। वास्तविक अनन्य भक्ति वो है जो सर्वभूतेषु निर्वैरः, अगर दूसरा नाम का चीज ही नहीं रह गया, दूसरा रहेगा तो मेरा वैर आएगा, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयं भवति, जहाँ द्वैतम इव भी हो जाए, द्वैत के समान भी हो जाए वहां भय होता है, जहाँ भय है वहां वैर है, जिससे भय होता है उससे वैर भी होता है, आपका शाम से भय है इसलिए शाम से वैर है, जहां शाम को देखो हम मारने की चेष्टा करो, क्यों शाम से भय, इसे तो उसको मारने की जरूरत कह रहे हो, इसे भय जिससे होता है उसके प्रति वैर होता है, अब निर्वैर होने का मतलब क्या, सगल भूतों के प्रति भय नहीं, सगल भूतों का अभय देना पड़ेगा तो जान मुक्ति हो पाएगी, तो एक तरह से तो संन्यास ही कर पाए, चोला वाला सन्यासी नहीं, सन्यास और सन्यास आश्रम बहुत फर्क है, लोग खिचड़ी कर देते हैं, आजकल तो रूढ़ कर दिया, जो सन्यास आश्रम में है और सन्यास का चोला पहन लिया वही सन्यासी है, नहीं गृहस्थी में भी बहुत सन्यासी मिलेंगे, ब्रह्मचारी में भी बहुत सारे सन्यासी हैं, वानप्रस्थियों में भी बहुत सारे सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में भी बहुत सारे सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में सभी सन्यासी है ये भी नहीं, सन्यास आश्रम में कई सन्यासी है और संन्यास आश्रम में कई गृहस्थी है, कोई संशय संन्यास का वेश नहीं हुआ, जिसे संन्यास एक अलग चीज है, संन्यास आश्रम में एक अलग चीज है, जो संन्यास आश्रम का जो ग्रहण है वो विधि पूर्वक होगा, ब्राह्मण को ही अधिकार अन्य को नहीं, वो संन्यास आश्रम के मामला है, और संन्यास तो केवल अंदर से होने वाली चीज है, वो तो किसी को भी हो सकता है, बाहर का रंग से कोई लेन देन नहीं, वस्त्र का रंग से कोई मतलब नहीं, कोई भी वस्त्र पहना है किसी भी रंग में रह रहा है किसी भी आश्रम में रह रहा है वो संन्यास कर सकते, काम्यानाम कर्मणाम त्याग, ये तो कहा ना काम्य कर्मों का त्याग, कर्म कर रहा है जो गृहस्थी में रहकर कर रहा है, जो वानप्रस्थ में रहकर रहा है, जो ब्रह्मचर्य में रहकर कर रहा है तो संन्यास है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेश, यहाँ समामेति, जो ऐसा होकर अनन्या भक्ति को अपनाया है वही व्यक्ति अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। बस मत कर्म कर मदर्थम कर्म इति मत कर, मेरे लिए ही कर्म करता है तो मत कर, तब करो दीति मत कर, ऐसा जो कर्मों को करने वाला है मेरे लिए ही जो कर्म है उन कर्मों को करने वाले का नाम मत कर्म कर, मत परम करोति भृत्य स्वामी कर्मो न तो आत्मना, वह मत परम करो। अब जैसा भृत्य अपना स्वामी के लिए करता है अपने लिए नहीं करता, उसी प्रकार से तुम मेरे को ही परम लक्ष्य मान करके मेरे लिए सकल कर्मों को करोगे और अपने लिए कुछ नहीं। न तो आत्मना परमा प्रेत्य गंतव्य गतिरिधि, क्योंकि आत्मा से बढ़कर कोई दूसरा वस्तु मरने के पश्चात गंतव्य प्रापणीय कोई गति ही नहीं है। मरने के बाद क्या मिलना है हमें, आत्मस्वरूप में ही रहना है, यदि हम चाहते हैं आत्मा से भिन्न कोई गति को नहीं चाहते हैं तो हमें अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, मत कर्म कृत होना पड़ेगा, मत परम भी होना पड़ेगा, मत परम। इसे कहते हैं परमा गति आत्मना स्वामी कर्म न तो आत्मना परमा प्रेत गंतव्य गति रीति, आत्मा से भिन्न कोई परम परम प्रेत मैंने मरने के अंदर कोई गंतव्य कोई गति का न होना। अगर स्वर्ग आदि को लक्षित करके कर्म करोगे क्या होगा, अपने से भिन्न आपका लक्ष्य स्वर्ग को गमन करना रूपी रह जाता है, तो आपका परम गति क्या होगा, फिर स्वर्ग हो गया। ऐसा जिसका नहीं है आत्मा से भिन्न किसी अन्य चीज को मेरा गंतव्य गति ऐसा ग्रहण नहीं करता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या हो गया, उसके अंदर क्या होगा, आत्मा ही परम गति हो गया, ईश्वर ही उसका परम गति हो गया, ब्रह्म ही उसका परम गति हो जाएगा। उस व्यक्ति को कहेंगे हम मत परम यश, इसलिए गति यश स्वयं मत परम, ऐसा व्यक्ति को कहते हैं मत परम पुरुष है। तथा मत भक्तो, उसी प्रकार मत भक्तो को समझो, मामे सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साह भजते, मेरे कोई सब प्रकार से सब रूप से और पूर्ण उत्साह के साथ मेरे ही भजन करता है, सब प्रकार से करता है, सब इंद्रियों के द्वारा कर रहा है, सब प्रकार से मतलब सर्वेंद्रियों के द्वारा सगल विषयों के ग्रहण के द्वारा भी उसी परमात्मा की उपासना कर रहा है। माम एव सर्व प्रकार और सर्वात्मना सर्वभाव से भी सर्वोत्साह चल इति मद भक्ता, इन्हें सब करते हो तो कैसा है, संग वर्जित संग रहित है वो, धन मित्र पुत्र करत्र बंधु वर्गेषु संग वर्जित, धन मित्र पुत्र करत्र और सगल बंधु वर्गो में भी संग आसक्ति से रहित है, त्यौहार निभा रहा है यार आसक्ति नहीं, और आसक्ति ये तो न घर का न घाट का हो जाएगा, उसे घर के भी आसक्ति कर रखा है और जो भजन भी करना चाहता है भगवान को भी पकड़ रहा है, अरे दोनों तरफ पकड़ के कैसे चलोगे, तो तट भी नहीं छोड़ूंगा, नाव पर भी चलते मैं उस पार चले जाऊंगा कैसे जाओगे, फिर तट पर पैर हटाना पड़ेगा, तट को तो छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण डबल नौका में बैठोगे तब ना गंगा पार जाओगे, नहीं भाई तट पर भी खड़े रहूंगा और नाव पर भी रहूंगा, एक पर उधर जाओ गंगा पार कैसे जाओ। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो व्यक्ति धन मित्र पुत्र करत्र बंधु वर्ग सभी में यदि संग रखता है वो तो कभी मुझे पा नहीं सकता है, जो इन सभी में संग से वर्जित है, संग में प्रीति सह आसक्ति तद वर्जित हो निर्वयी रहा, तद रहित होने का नाम ही क्या है, संग वर्जित। फिर भी ठीक है संग से तो रहित आसक्ति तो नहीं है, यानी वैर भाव है वो भी ठीक है, किसी भी प्रति वस्तु के प्रति वैर भाव भी नहीं होना, निर्वैरो निर्गत वैरो, वैर भाव जा चुका है, अतः कहां सर्वभूतेषु शत्रु भाव रहित, सगल भूतों में शत्रु भाव से रहित हो जाना। आत्म अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु अपि, किनमें हुए विशेष रूप से अपने प्रति अत्यंत अपकार में प्रवृत्त पुरुषों के प्रति भावों के प्रति शत्रु भाव से रहित हो जाना, प्रवृत्तेषु अपि ईदृशो जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो क्या है, मत भक्ता, वो मत भक्ति समामेति समामेति। और कुत्ता आया और रोटी उठा के चला गया और पीछे पीछे नाम दे रहा, अच्छा जो भी है, तो उसके पीछे पीछे भागी घी का कटोरा लेकर के, अरे भाई सूखा रोटी कैसे खाओगे, घी लगा के तुमको खिलाएंगे। ये तो हो गया जो रोटी ले गया, ये काट देता फिर कहते भाई तुम्हारे दांत में दर्द हो गया, अगर मालिश करूंगा तेरे मसोड़े को, तब नाम लेता नाम दे। ऐसे तो घटना नहीं हुई, अब लिखेंगे कोई भगत हमारे सुन लेंगे ना, कोई जाके कथा में जोड़ देगा, अगले बार प्रिंटिंग होगी तो उसमें आ जाएगा नाम दीजिए को कुत्ता ने काटा, फिर कुत्ते का मालिश किया उन्होंने। मैं कहानी जोड़ते रहते हैं ना, जोड़ते रहता है, है? आप भृगु मुनि जी, ये नारायण का स्वभाव ही है ना, नारायण का स्वभाव है, भृगु मुनि ने लात मार दिया उनको, फिर भी नारायण ने कहा कि नहीं इसका ज्ञान को दूर करना मेरा कर्तव्य, इसके अहंकार को दूर करना चाहिए, और उन्होंने दूर किया। बाद के प्रसंग से फायदा नहीं, साधन काल की बात हो रहा है, मत भक्त की बात हो रही है यहाँ पर, फिर तुम बाद के प्रसंग में चले जाते। यहाँ बात चल रहा है साधना के काल में, जो ऐसा भक्ति करेगा उसको मैं मिलूंगा, मिलने के बाद ऐसा हो जाए तो हो ही जाएगा, उसमें तो बात छोड़ो, मिलने से पहले की बात है, मान ये करे ना, उसे पहले मत भक्त होना है, मत भक्त होते भक्ति के काल निर्वेद भाव आना चाहिए, उसके लिए कहा थे? वो तो भृगु का ही दृष्टान्त है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो प्रवृत्तेश्व भी यही दृश्य समत भक्त समेती हम एवं तसे परमा गति, असल में वो मैं ही उसका परम गति होने के नाते वो मेरे को ही प्राप्त कर जाता है, नान्य कदाचित भवती, और अन्य किसी चीज को वो अपना प्राप्तव्य गंतव्य गति के रूप स्वीकार कभी भी नहीं करता है। अयम तो उपदेश इष्ट मया उपदिष्ट, यही तुम्हारे द्वारा वांछित उपदेश था, तुमने यही पूछा था मेरे से, वो मेरे द्वारा तेरे को उपदेश दे दिया गया, मैं भी देख सकता हूँ तो विराट का मेरे को दर्शन कराओ, ये तो उसने मांगा था उपदेश, उसके पर अनुरूप सारी बातें जो कहनी है तत्संबंधी वो भी सब बात कह दिया गया। यहाँ देखिए थोड़ा टीका में बहुत ही अच्छी दो बात कह दे रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि एतच्च सर्वं संक्षिप्य, अंत में एतच्च सर्वं संक्षिप्य अनुष्ठानार्थम उक्तम, ये सारी बात को जो कही गई है वो अनुष्ठान करने के लिए ही, ये साधन कार्य की बात है, ये जो संक्षेप करके कह दिया गया एवं अनुतिष्ठत, ऐसा अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति के प्रति भगवत प्राप्ति अवश्यम भाव नीति उपसंवर्ती, भगवत प्राप्ति तो अवश्यम भाव योगी, तदेव भगवत विश्व रूप से सर्वात्मन सर्वज्ञ से, ये मुख्य बात है, उस प्रकार से भगवान का जो विश्व रूप है सर्वात्म भाव है सर्वज्ञ रूपता है सर्वेश्वर से, मत्कर इत्यादि न्याय न मत्कर कृत इत्यादि न्याय के द्वारा युक्ति के द्वारा क्रम मुक्ति फलम अभिध्यान, ये न समझा महा व्यक्ति का मतलब शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है, उल्टात्मा ही पढ़ना, ये भी उपासना का प्रकरण है, उपासना का प्रकरण जहां से कहा जाता है शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति नहीं समझो, शुद्ध मुक्ति नहीं, इसे कहते क्रम मुक्ति फलम अभिज्ञानम अभिवदता तत्पद वाच्यर्थ व्यवस्था, अभी क्या नहीं केवल तत्कर्त वाच्यार्थ और तत्समझे मोह का निवृत्ति है, या केवल कम पदार्थ हो गए पहले उसका ये सुख सम्मान वहां कर दिया था जो सिद्धाचार्य वगैरह, अब यहाँ पर तत्पदार्थ रक्षार्थ का बहुत मैं भी उसके सम्मान ये बात यहाँ कर दिया, तो दोनों यहाँ पर तत्म पदार्थ का शोधन और तत्पदार्थ के शोधन का साधन का वर्णन नहीं, इनकी ऐक्यता पूर्वक अनुभव तेरे अध्याय के बाद देखा जाएगा, अभी नहीं, इसलिए प्रसंगों को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कौन सा प्रसंग टीका रही इसलिए बातों को खोलते स्पष्ट, तो कहने पर मानोगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहोगे आप, इसे टीका दिखाना पड़ता है, देखो उसमें भी लिखा है क्रम मुक्ति का ये मामला है, तो तत्पद वाच्यार्थ व्यवस्थापित, इस प्रकार से जो है तत्पद वाच्यार्थ को समय प्रकार से शोधन पूर्वक व्यवस्थापित कर दिया गया, अब फिर क्या रह गया बारहवा अध्याय में कदले क्या करें, वो मत कर्म कृत कर दिया ना भगवान, उसको सुन करके उसके दिमाग अर्जुन का गड़बड़ा गया, वो कहने लगे कैसा होगा क्या है ये, जानना चाह रहा है उसको और विस्तार से समझना चाहता है साधन को, उसके संबंध अर्जुन प्रश्न पूछेगा। इसलिए 12वां अध्याय में उपासना का इस साधन का ही वर्णन और विस्तार होगा। द्वादशो अध्याय अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताय भक्ता सांबर्योपासदे एचाप्यक्षरम अव्यक्तम एषां गिर्योग विद्धमाः। अर्जुन कहता है तो ये जो पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक में आपने जो कहा उपासक विशेष का, जो कि सगुण साकार उपासक है, सगुण साकार को ध्येय रूप में ग्रहण कर रहा है और सब कुछ उसके लिए करना, उसके लिए ही अर्पण कर दिया, सब कुछ मत कर्म कृत वगैरह कर दिया ना, तो एवं सतत युक्ता एवं है, इसे पूर्व श्लोक को ही लेना है। ये भक्ता जो भक्त उपासक है उनको तो आपने कहा मां मेरो एक ही प्राप्त होती, वे तो आपको ही प्राप्त करते हैं, तो हम पर उपासक है। लेकिन जो अन्य लोग जिनकी चर्चा आपने द्वितीय अध्याय से लेकर पूर्व अध्याय में भी जगह जगह पर निर्गुण निराकार का चिंतन जो किया, त्रिगुण की उपासना अजो या नित्यो शाश्वत यम इत्यादि है कि नहीं, अशोचान अशोचस्तों से शुरू करके हमने कथन किया, न जायते मृति वा कदाचिन, प्रत्येक अध्याय में इस प्रकार से निर्गुण का विचार किया, ज्ञेय रूपेण लक्ष्यभूत तत्व का वर्णन किया, उस निर्गुण की जो उपासना करने वाले हैं, दोनों फर्क क्या है, निर्गुण की उपासना ज्ञेयत्व न होता है, सगुण की उपासना ध्येयत्व न होता है, ये अंतर समझना है। दोनों का फल में क्या भेद है ये पूछ रहा है, उनका क्या गति होगी, ये तो आपको प्राप्त करेंगे आपने कह दिया, वो कहा जाएंगे। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, जो अन्य लोग हैं जो अक्षर है अव्यक्त तत्व है उसकी जो उपासना करते हैं वो कहा जाएंगे, वो तो फिर हमको ही प्राप्त करेंगे ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इन दोनों का बीच में से कौन योगी श्रेष्ठ है, तेषां के योग वित्तवाह, कौन से योग वित्तन है, उन दोनों सर्वश्रेष्ठ योगी कौन, सगुणोपासक है या निर्गुणोपासक श्रेष्ठ है, ज्ञेयत्वर ब्रह्म को ग्रहण करने वाला या ध्येयत्वर ब्रह्म को ग्रहण करने वाला है कौन। भगवान तो पहले कहेंगे भाई ध्येयत्व ग्रहण कर सगुण की उपासना प्रकार नहीं है, ध्येयत्व सगुण ब्रह्म को ही ग्रहण करने वाला वह सर्वश्रेष्ठ है, फिर कहें निर्गुण करने वाला गड़बड़ानंद, अरे नहीं नहीं वो तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे को प्राप्त करेंगे वो तो मैं ही हूँ, अरे बहुत फर्क हो गया इसे, फर्क बन गया, निर्गुण ब्रह्मोपासक सगुण ब्रह्मोपासक प्राप्त कर लेगा, क्यों निर्गुण ब्रह्मोपासक शुद्ध ब्रह्म है, वो शुद्ध ब्रह्म क्या है, वही परमात्मा है, सगुण ब्रह्मोपासक को परमात्मा को प्राप्त करता है और निर्गुण ब्रह्मोपासक तो शुद्ध परमात्मा ही है। इसलिए साधन के दृष्टिकोण से, साधना करने वालों के दृष्टिकोण से योग साधकों में सर्वोत्कृष्ट कौन हो रहा, जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला, और जो परमात्मा ही हो गया उसको किसी कोट में रखने की जरूरत ही, उसमें तारतम्यता का प्रश्न ही नहीं उठता, तारतम्यता तो साधक कोटि में होता है लक्ष्य में नहीं, यदि लक्ष्मी अनेक होता तब तो वह तारतम्य कर लो, लक्ष्य अनेक है क्या, वो तो एक वो आप, जो आप ही हो गया, जो आप ही हो गया है तो उस तारतम्य तो है नहीं, इसलिए योग वित्तम है या योग वित्तम नहीं है प्रश्न ही खत्म, जब आप विवेचन जैसे जैसे करेंगे श्लोकों को स्पष्ट होगा इन बातों का। भाषिका द्वितीय प्रवृतिशो अध्याय विभूत्यं देशो परमात्मा ब्रह्मणोक्षर विध्वस्त सर्व विशेषण से उपासना उत्तम। द्वितीय अध्याय से आरंभ करके द्वितीय प्रवृति अध्याय द्वितीय आदि अध्यायों में विभूत्यं देशो दसवें अध्याय पर्यंत परमात्मा ब्रह्मण अक्षर जो परमात्मा है ब्रह्म है अक्षर तत्व है उसका विध्वस्त सर्व विशेषण जिसके सकल विशेषण सकल उपाधि सगुण साकारता संपूर्ण रूप में निषेध कर दिया गया है, रहित है जो विध्वस्त है जो, उसके उपासना के बारे में कथन की, उसकी उपासना क्या है, ज्ञेयत्व अनुभूय मार्ग तो वही है और वो मैं हूँ, इस प्रकार की अनुभूति ही यहाँ पर उपासना है। टीका में स्पष्ट ही है, अशोच्याम इत्यादिशो विभूत्यंत विभूत अध्याय अवसानेशो अध्यायेशो निरुपायक से ब्रह्मण ज्ञेयत्वेन अनुसंधानम उक्तम। ज्ञेयत्वेन अभिन्नत्वेन अभिन्नत्वेन अनुसंधान करना ही क्या उपासक शब्द का अर्थ, दोनों में अलग अलग है, सगुण साकार उपासना शब्द का अलग हो जाएगा, जब निर्गुण निराकार उपासना कहूंगा निर्गुण उपासना वह उपासना शब्द का अर्थ है, वह उपासना शब्द का अर्थ यह होगा कि भाई स्व को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न अनुसंधान करने का नाम उपासना। इति वृत्तम केतयति द्वितीय अध्याय। और अतिक्रांतेषु सर्वयोगेश्वरे सर्वज्ञान शक्तिमत् सत्त्वोपाधे ईश्वर से तवच उपासनम तत्र तत्र उक्तम। उसके बाद में जगत जगत पर द्वितीय अध्याय से यहाँ तक तो बोला ही है आपने क्या, सकल प्रकार के योगियों के जो योगेश्वरी है उन ऐश्वरियों को और सर्वज्ञान शक्तिमत् वाला सत्पद वाला ऐसा जो ईश्वर है उस ईश्वर की उपासना आपने वर्णन किया, अगर सगुण साकार की वर्णन किया है। और इस विश्वरूप अध्याय में ग्यारहवें अध्याय में तो ऐश्वर्य माध्यम समस्त जगत आत्म रूपम विश्व रूपम तदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव। विश्वरूप अध्याय में जो आपका अपना ऐश्वर्य दिखाया आद्य प्रथम जो उत्पन्न हुआ सृष्टि के विराट रूप है, उस विराट रूप को जो अनुभव कराया जो समस्त जगदात्मा ही है जगत स्वरूप ही है वह विश्व रूप जो अनुभव किया वह त्वदीयम दर्शितम जो आपका अपना वह स्वरूप दिखाया है वो भी किस लिए, उपासना के लिए ही बताया, माने सगुण साकार उपासना के लिए, सगुण साकार उपासना में और आस्था को दृढ़ करने के लिए बताया। ये अनुभव कराने से क्या हो गया, अर्जुन का अनुभव हुआ और जो जो अनन्य भक्ति वाले सबको हो जाएगा कह दिया तो आपके अंदर मन में आएगी नहीं आएगा, भले निर्गुण का हो या ना हो कम से कम इसमें तो लाइन लग जाए हमारी। जैसे आदमी जो है सिनेमा हॉल में जाता है कभी तो वहां देखता है ये तो इसका लाइन कितना लंबा उसका लाइन कितना लंबा उसका लाइन कितना, गांधी क्लास होता है, गांधी क्लास जो होता है ना जिस बिल्कुल सामने वाला जो होता है, और एक मीडियम क्लास होता है और एक बालकोनी होता है। अब उनमें से आप क्या करोगे, अरे उसमें लगूंगा तो मिलेगा नहीं टिकट तो छोड़ो उसको, इसमें लगूंगा तो इसमें भी धक्का बहुत खाना पड़ेगा तो ये भी छोड़ो, तो कहाँ जाओ बालकोनी टिकट में जाओ वहां तो लाइन ज्यादा लगती नहीं है, झटपट मिल जाएगा धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ऐसा जैसा एक समझदार व्यक्ति विवेचन करके ग्रहण करता है समर्थ व्यक्ति, उसी प्रकार यहाँ पर भी है ना। अब जो व्यक्ति समझदार सामर्थ्य नहीं करेगा क्या, बालकन में जाएगा अटिकट के 12 रुपए चाहिए कहा लाएगा वो, वही नहीं बात 8 रुपए तो क्या करेगा वो, तो मजबूरी में बालकनी में तो जा नहीं सकता धक्का खाएगा ही वो। किसी में यहाँ पर भी मानो समझदार है सामर्थ्य नहीं उसको निर्गुण की उपासना करने में तो क्या करेगा, सगुण ही तो करेगा। तो इन सगुण उपासना में भी आस्था को बढ़ाने के लिए अपने विश्व अध्याय में अपने आद्य ईश्वर को दिखाया ताकि उपासना में हमारी आस्था और दृढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए कि अपने अपने अंतकरण की योग्यता की मामला है, कौन कितना समर्थ है और कितना समझदार है, उसी के अनुसार वह व्यक्ति अपना साधन को अपनाता है। केवल समझदारी से काम चलेगा नहीं, केवल सामर्थ्य से भी काम चलेगा नहीं, सामर्थ्य तो है लेकिन अकल है नहीं तो क्या करेगा, तो गांधी क्लास से भी खड़ा हो जाएगा, वो जो जगह बहुत बड़ा लाइन है शायद यही अच्छा होगा इसलिए इतना लोग इसमें लगे हुए हैं, ये नहीं सोचा सस्ता वाला है, ये अकल है नहीं क्या करे, अकल भी तो चाहिए ना, केवल सामर्थ्य से तो चलेगा नहीं काम। तो आजकल लोगों की यही आदत बढ़ चुका है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती वही हम चलेंगे, और अमुक कथाकार हमको भीड़ बहुत ज्यादा हो रहा है अखबार में सुना टीवी में देख लिया वही गुरु बनाएंगे उसी के पास आएंगे, अच्छा तो जमाना ही है सब, ये जो है असमझदारी है, समझदारी नहीं है, सामर्थ्य तो है उसके पास समझदारी नहीं है, कई समझदारी है सामर्थ्य नहीं है, ऐसे सब लोगों के लिए क्या है सगुण साकार उपासना ही विधान है, तो उत्कृष्ट अधिकारी कोटि में नहीं आते। तो कद ऐसे लोगों के लिए आपने सब बताया है तच्छ दर्शित्वा ऐसा विश्वरूप को दर्शन करा करके उक्तवानसी आपने ये बात अंत में कह दिया, जो हमारे लिए संशय का जो है बीज बो दिया आपने, क्या कहा आपने मत कर्म कृत मत परमो इत्यादि ये आपने कह दिया, अतः इसलिए अहम अनियो पक्ष इसलिए मैं जो है इन दोनों के दोनों पक्षों में से विशिष्ट त्रिभूत से तम पृच्छामी, कौन विशिष्ट तर है, सबसे उत्कृष्ट साधक कौन है, ये मैं जानने की इच्छा से आपसे पूछ रहा हूँ। एवं सतुक्ता इत्यादि से हमेशा ही कहा जाता है कनक जो केवल कर्म करके संन्यास लेने वाले की अपेक्षा से केवल कर्म को त्याग करके कामनाओं को पेट में रख करके जो संन्यास लेते हैं उनसे तो अच्छा वो है जो कर्मी है। पहले कहा था ही नहीं कहा था उन दोनों से हम तो कर्मयोगी को ही मानेंगे, क्यों, वो तो बेकार आदमी है जो पेट में कामनाओं को भरा पड़ा है और बाहर से कर्म को त्याग दिया, तो गलत आदमी है। ऐसे संन्यास की अपेक्षा से तो कर्मी श्रेष्ठ ये कहा गया था। उसी में यह विचार किया जा रहा है जो निर्गुण ध्यान करने को अगर स्व को ईश्वर से अभिन्नत्व ना ध्यान करने योग्य नहीं है, क्यों, कहीं तो संप्रदाय रोक रहा है उनको, कैसे करेगा वो, अरे मैं जीव हूँ ईश्वर में कैसे हो सकता, मैं जीव ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ब्रह्म अभिन्न है, ऐसा वो ध्यान कैसे करेगा, वो कर ही नहीं सकता। तो उनके संप्रदायवादी लोगों ने घुसेड़ दिया, तू अलग है, तू तो उसका दास है, और दिमाग में घुसा है तो क्या करेगा वो, दास स्वामी भाव को भंग करके जीव ब्रह्म के साथ ध्यान कर नहीं सकता, और जब उसको निर्गुण में घुसाओगे तो उसे तो अच्छा सगुण वाला है या नहीं, इसलिए उसको कह बड़े तुम तो सगुण के योग्य तो वही रगड़ा भी ये जन्म ऐसे चले जाओगे भले अपने आप अगले जन्म सुधर जाएगा, इसी जन्म में सकता बाद में समझ में आ जाए, भाई भाव में रह रहा कर धक्का खा करके अकल तो खुल भी सकता है ना, सामर्थ्य तो है, समझदारी नहीं, वो समझदारी भी आ जाएगी, फिर वो संप्रदाय के जाल से अपने आप उठ जाएगा। अब तो सभी लोग संप्रदाय के जाल में फंसे हुए हैं, अपना अपना अलग अलग संप्रदाय में छिपके हुए हैं, अब विशुद्ध अद्वैत वेदांत तो संप्रदाय पर है, मतलब कोई संप्रदाय है नहीं अद्वैत का, कहां संप्रदाय का, अरे द्वैत में तो संप्रदाय होगा, अरे दो हो तो इसने इसको दिया, समय प्रकरण दिदात ये न संप्रदाय, समय प्रकरण एक दूसरे को दे रहे, वो उसको दे रहे, यो परंपरा आई तो उसका नाम संप्रदाय है, और अद्वैत में कहा संप्रदाय आएगा, अद्वैत का संप्रदाय नहीं। ये तो शंकर वेदांत जो हम लोग शंकराचार्य का भाष्युक्त हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये तो अन्यों के चक्कर में कहना पड़ता है शंकर संप्रदाय, मैंने शंकर संप्रदाय कहा थी न पहले थी ना अब है ना कभी है, शंकराचार्य कहते हैं कहते मेरा मैं संप्रदाय चालू कर रहा हूँ, मेरी संप्रदाय है, मेरा ये सिद्धांत है, ऐसे कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करें बाद में लोग जो हुए आचार्य उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया हमारा ये संप्रदाय, अब कहना पड़ता है उससे अलग करने के, जैसे पहले एक ही धर्म था सनातन धर्म, दूसरे ठप्पा लग गया बौद्ध धर्म, अब नाम रख दिया अपना, अब क्या करें, आप कौन धर्म वाले हैं, हम कहना पड़ेगा हम हिंदू धर्म वाले हैं, नहीं तो मेरे एक ही धर्म था दूसरा था ही नहीं तो कहने की जरूरत नहीं थी, हिंदू धर्म आ रहा था अलग धर्म अमुक धर्म, आप 50 लोग अपने अपने सिद्धांतों को अपने ग्रंथों को धर्म घोषणा कर दिया है जिसकी वजह से कहना पड़ता है सनातन धर्म भी है, वो है नहीं, मानव मात्र का स्वरूप है वो, हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, वो तो सब मानव का है, मानव मात्र के सामान्य स्वभाव को और उसके जो अंदर विद्यमान दोष निवारण करने के लिए बताई गई एक मार्ग विशेष का नाम सनातन धर्म रख दिया, मानव मात्र का है, लेकिन उसने कट्टरता को घुसा के सारा काम बिगाड़ दिया, लोगों ने बिगाड़ा, उसमें श्रेष्ठता का कहां विवेचन हो सकता है, सवाल नहीं उठता है। इसलिए कहते हैं कि लेकिन मेरे को लगता है दो अलग अलग कोटि है, निर्गुण ब्रह्म को जीवत्व ना स्व अभिन्न रूपेण अनुसंधान करने वाला जो निर्गुण ब्रह्म उपासक हुआ अलग है, और आपका अभी तक जो कहा विशेष रूप से 11वें अध्याय के अंत में अगर जो और स्पष्ट रूप में आपने कह दिया ये जो सगुण साकार उपासना वाला दूसरा है, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ जानने की मेरी इच्छा हुई है, इसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवं इत्यादि से। एवं इति अतीत आनंद श्लोकोक्तेन उक्तम अर्थम परामर्शति, एवं शब्द द्वारा अतीत अध्याय में विद्यमान अव्यवहित पूर्व रूप में विद्यमान जो श्लोक है उसमें उक्त अर्थ को ही परामर्श कर रहा है, मत कर इत्यादि उत्तम तक एवं सदुक्ता निरंतर भगवत कर्मादो यथोक्त अर्थ समाहिता संत प्रवृत्ता, सदुक्ता में निरंतर भगवान के लिए कर्म करना, मदर्थाय कर्म मत करण मदर्थाय कर्म, तो इसलिए कहते हैं कि मेरे लिए ही जो भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है और भगवान का कर्म गए वो भगवान के लिए ही कर रहा है, अपना कोई कर्म भी नहीं, अपने लिए कर रहा भी नहीं, ना अपना कोई काम है, किस लिए पैदा हुआ है? स्वामी दास भाव से विचार, इसलिए पहले वहां पर वृत्ति होता है ना, वृत्ति स्वामी के समान दृष्टांत दिया था भाष्यकार ने, वृत्ति का अपना कोई काम नहीं, न उसमें कोई कर्म है। वास्तविक वृत्ति से भाव में पहुंच जाते हैं, उसका अपना ना कोई कर्म है न अपने कोई काम है, स्वामी की कामना ही अपनी कामना, स्वामी का कर्म ही अपना कर्म, और उसे अपना अतिरिक्त कोई कर्म नहीं, और उसके लिए अपना कोई कर्म शरीर दृष्टि विवेचन करते हैं आप, उसका अपना कर्म इतना ही रहेगा खाना पीना आगने का, और उसका अपना कोई कर्म नहीं, कि स्वामी के लिए जिंदा रहना ना, अगर खाएगा तो सही, ये नहीं कि मालिक का खाने और मेरा भी खाना हो गया, ऐसा होगा क्या? मालिक शौच कर दिया तो हमारी भी शौच हो गया, ऐसा कैसा होगा? तो इसलिए वहां पर भी तो प्रयोजन को लेकर कामना को लेकर के विशेष मजहब तीसरे कहा था, कोई प्रयोजन नहीं, कोई कामना नहीं उसका अपना व्यक्ति के भक्त का उपासक का, परमात्मा की कामना है, सृष्टि है, उसका संचालन करना चाह रहे हैं और उसके संचालन में हमें उपयोग करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा जन्म उन्होंने दिया है। ये जन्म भगवान का संसार संचालन रूपी कर्म के लिए है, हमारा अपना कोई कर्म नहीं, इसीलिए हम उसी कर्म में लगे हुए हैं केवल, इस भाव से चलना, ऐसा आपको कहते हैं भगवत कर्मादोक्त प्रयोजन में ही, इस प्रकार का विचार में ही जो समाहित चित्त वाले है प्रवृत्ता, ऐसे जो प्रवृत्त लोग हैं कौन, ये भक्ता, कैसे भक्त, अनन्य शरणा संता, अनन्य भक्तिया कहा था ना, वो अनन्य शरण होकर के जो रहने वाले, यथादर्शित विश्वरूपम परिउपासते, अर्थात आपका जो यथादर्शित विश्वरूप है उसी की उपासना किया करते हैं, ध्यायन्ति च अन्येपि, परिउपासते कर कर दिया ध्यायन्ति, उसको आने जोड़ दो, विश्वरूपम परिउपासते, विश्वरूपम में ध्यायन्ति, सगुण ध्यान कर रहे हैं, ये च अन्येपि त्यक्त सर्वैषणा, जो अन्य लोग हैं कौन, जो समस्त इष्टाओं को त्याग दिया भगवान के लिए करके उनके अंदर नहीं है, भगवान कहेगा और उसके कर्म किया उसके लिए क्यों, वो भी नहीं, सर यहाँ तक अंत में रहना, भगवान का कर्म के लिए मुझे करना है, भगवान की कामना मेरी कामना है, भगवान का ही कर्म मेरा कर्म है,